Майката на времето. Нивата е ценна, когато е посята. Градината е ценна, когато дърветата в нея имат плод. Човек е добър, ценен, когато мисли. Тази вечер вие сте се събрали да посрещнете новата година. Новата година, която иде, може да бъде и щастлива, и нещастна. Тя е щастлива по единствената причина, че сега иде майката, която от дълго време не е слизала на земята. Тя е нещастна по единствената причина, че децата й са изхарчили всичко, което тя им оставила, направили са големи дългове и днес трябва да плащат. Числата 9 и 3 в 1932 година са дисхармонични. Сумата на тези числа е 12. Те символизират бащата и майката. Ако извадите тези числа от четирите цифри на новата 1932 година, ще останат цифрите 1 и 2, които написани една до друга, пак дават 12. Това са сметки, значения на числата за умните, но не и за глупавите хора. Казвам, новата година е щастлива за умните, нещастна за глупавите хора. Тази година е щастлива за здравите, нещастна за болните. Тази година е щастлива за бедните, нещастна за богатите. Тази година е щастлива за младите, нещастна за старите. Човек сам е причина за своето щастие или нещастие. Ако сте в пустинята и счупите шишето, в което има малко вода, вие ще бъдете нещастен. Ако запазите шишето с водата, вие ще бъдете щастлив. Ако изгубите парите си, вие ще бъдете нещастен. Ако запазите парите си, вие ще бъдете щастлив. Ако не използвате правилно знанието, което имате, вие ще бъдете нещастен. Ако използвате правилно знанието, вие ще бъдете щастлив. Щастието или нещастието в живота на човека зависи от това, доколко той спазва или не спазва законите на разумната природа. Човек трябва да знае, че нещата не стават произволно. В природата съществува голяма закономерност, голяма точност. Хората губят своето щастие по единствената причина, че не спазват законите на природата. Достатъчно е да се успи човек с една секунда повече от определеното време, за да изгуби щастието си. Казвате, колко е една секунда? Наистина, една секунда е малка част от времето, но за това време светлината изминава 300 000 км път. Питам, за колко години човек ще измине 300 000 км път? Следователно, ако човек изгуби само една секунда в годината, изискват се след това години, за да набави изгубеното. Правилното използване на една секунда от времето носи придобивките на цели векове. Единствената сила, която работи с абсолютна точност, е любовта. Който е изпълнен с Божията любов, той става на време и ляга точно на време. Вън от любовта човек всякога закъснява. Колкото малко да е закъснението, то пак носи големи загуби. Ако светлината закъснее с една 300-хилядна част от секундата, тя губи 1000 км път. Някой казва: Защо трябва да любим? За да приемете Божието благословение точно на време. Нещастията на хората се дължат на това, че нищо в техния живот не става на определеното време. Това твърдят всички учени, разумни хора, които са минали по този път. Когато човек става и ляга точно на време, щастието върви след него. Закъснява ли само с една хилядна част от секундата в ставането и лягането си, нещастието го следва. Точно на време трябва да се става и да се ляга. Живот без любов няма никакъв смисъл. Такъв живот е върволица от страдания, от падания и ставания. Който иска да се избави от страдания, той трябва да влезе в трена на любовта. Мнозина мислят, че знанието, което имат, е в състояние да им помогне при всички положения в живота. Не, съвременното страдание не е в състояние да избави човека от всички мъчнотии и страдания. Нивата може да е наторена, слънцето може да свети и да изпраща топлина, влагата може да оросява земята, но ако тази нива не е посята, в нея могат само будили да растат. Посятото на нивата — това е любовта. Когато любовта дойде в живота, само тя може да използва всички благоприятни условия — тор, светлина, топлина и влага. Вън от любовта човек е осъден на деформиране, на израждане, както нивата на обрасване с плевели. Ако човек не разбере любовта, той не може да разбере живота. Ако не разбере живота, той не може да разбере и времето. Ако не разбере времето, той ще изпадне в ред дисхармонични състояния, които ще го направят нещастен. Този човек ще живее в дъното на ада, във вечни мъки и терзания. Може всички велики учители да дохождат на земята, да говорят на хората, но ако нито една дума от тяхното слово не падне точно на време и не поникне точно на време в сърцето на човека, това слово няма никакъв смисъл за него. Какво се ползва умиращият, ако му се говори за любовта? Любовта има смисъл за живите, но не и за мъртвите хора. И любовта не се нуждае от мъртвите. И тъй, пригответе се да посрещнете тази година майка си. Официално новата година може да е влязла, но дали за вас е влязла? Това е въпрос. Ако новата година ви донесе щастие, тя е влязла. Ако не ви донесе щастие, тя не е влязла. Човек не трябва да се залъгва. Защо? Защото ново е само това, което любовта носи. Новата година е дошла само за онзи, който може да посрещне майка си точно на време. Посрещне ли майка си на време, от този момент всичко в него ще потече. Нивите, хамбарите и сърцето му ще дават преизобилно и в буквален, и в преносен смисъл. Казвам, не се спирайте върху мисълта, как и кога може да се придобие любовта. Любовта може да се придобие всякога, когато човек дава ухо към волята Божия и я изпълнява. Казано е в писанието. Когато аз виках към вас, вие не чувахте. Затова, когато вие викате, и аз ще мълча. Законът е такъв. Когато любовта вика към вас, и вие си правите оглушки, и тя ще ви отговори със същото, когато вие викате към нея. Затова е казано още: търсете ме, когато съм близо до вас. Любовта не се връща назад. С други думи казано, изгубените условия на живота никога не се връщат. Старият, който в младини е прехосал всичките си сили и предава вече Богу дух, колкото да плаче и тъжи, колкото да се разкаива, всичко е напразно. Това не показва, че животът му е изгубен, но той може да го поправи вече по друг начин. В живота на този човек през цялата вечност все ще остане малка празнина, една пауза, която той по някакъв начин трябва да запълни. Сега желая на всички да бъдете щастливи. За да бъдете щастливи, вие трябва да се примирите с Бога, със себе си и със своя ближен. Положителното, което трябва да направите – обикнете Бога, обикнете себе си, обикнете и ближния си, както никога досега не сте ги обичали. Ако посрещнете новата година с този дълбок стремеж в душата си, тя ще ви донесе несметни богатства. Придобиете ли това, ще разберете, че имате нова година, ще разберете в какво седи истинското щастие. Беседа от учителя, държана на 1 януари 1932 година.